hasa hasa kadhalik wao na subra mashehe zetu maduat ambao wengi wetu tunaingia katika hii dawa tumewakuta tayari wapo hata kama marhala zao hazijafikia jamia, sababu kuna upuuzi sasa hivi katika baina sufufi tulab, upuuzi wa kijinga wa baadhi ya shabab alladhina lam tukallam adfarhum fil ilm, ambao hazija katika kucha zao kupekua sahifa za kiilm, bado kucha zao hazija katika, wanawazungumza vibaya baadhi duat. Na hili kama wako baadhi ya mashehe wanalisikia wakilinyamazia kimya, watadhaniwa vibaya na ndugu zao. Vijana katika safu zetu, hum min bani jildatina, yatakallamuna bi alsinatina salafia, lakini sufahau alahlam, sufaha wapumbavu, wanawadharau maduat, eti nastafidi nini mimi mbele ya mtu ambaye ana thanawi? Wewe ni nani? Kipindi anaizungumzia dawa salafia, wewe ulikuwa kwa wapi? Ya jahil. Wako mashababu wengine wanasoma kule nje, wanasikika wakitoa maneno yao haya machafu ambayo hatukuwahi kuyasikia isipokuwa kwa Hajawira ambaye hajakwenda Dammaj. La yu'tabaru shay'a, hazingatiwi kuwa ni kitu. Leo hii ambaye hakusoma jamii ya Islamia, la yu'tabaru shay'a. Mahlan mahlan bani ammina, mahlan mawalina, la tambushu bainana ma kana madfuna, msiachimbue yaliyozikwa. Taratibuni watoto wa ami zetu, taratibuni watumwa mliotahuru. La tatma'u an tuhinuna wa nukrimakum wa anna kuffa al-adha ankum wa tu'udhuna, msiyataraji haya kwamba mtawadhalilisha dua kisha wao wakakukirimu ni nyinyi, wala wao watakaa kimya alafu nyinyi muwaudhi. Mahala taratibuni, taratibuni katika hili. Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum, Allah anajua kwamba sisi hatuwapendi wenye maneno haya. Wala nalumukum illa mtuhibbuna, wala hatukulaumuni msipotupenda. Kullu lahu niyyatun fi bughdhi sahibih, kila mmoja ana nia yake katika kumchukia mwenzake. Bini'mati llahi naqlikum wa taquluna, kwa neema za Allah tunakuchukieni na nyinyi mnatuchukia. Tawachukieni kwa sababu ya maneno yenu ya kejeli na dharau. Wewe ni juzi hapa, juzi hapa, lamma kunta tarbah fi jiji almaasi, ni juzi. Leo hii tayari umeshakuwa na mbawa. Turidu an tatira wa lamma tatarayash, watakaupuruki hujaotambawa. Mahla mahla, haya yapo katika sufufi zetu. Ulikuwa wapi wewe zama hizo? Kwa hiyo msifukue yale ambayo yamefukiwa na Hajawira. La tambushu bainana ma kana madfuna, sisi tunawakadiria kwa kadiri ya makadirio yao. Nini jamia? Wangapi wametoka jamia? Ziko wapi mawkifu zao? Kama kusema jamii ya Islamia ni tija, wangapi wanavacheni? Wangapi wanavacheni za silver? Wangapi wamerudi na maisbal? Ilmu pimwa hivi, ilmu pimwa hivi, vipimo duni. Kwani huyu mwenye thalawi akisoma aya anaisoma kwa lugha gani? Akisoma hadithi anaisoma kwa lugha gani? Lugha ambayo hutofautiana na lugha yako wewe. Haya ni katika masaib ambayo duaat wawe na subra. Huo tunawaambia rejeeni, rudini. Hawa watu tunawachunga chunga wasikimbie, mkirudi tukuachieni watu wenu. muendelee nao, dawa huonekana katika matendo. Dai si kusema tu, dai si kuandika andika tu fiji makala. Daa anka alkitaba lasta tuhsinuha walau sawatta wajhaka bilmidadi, achana na uandishi huwezi, hata kama utaupaka uso wako rangi nyeusi ya wino utuonyeshe kwamba unaandika sana. Daa anka alkitab. Haya tunayasema nasihata lillah, na kwamba duaatu wawe na subra, duaatu wa thanawi wa mutawasita wawe na subra, muda wa kuwa yanayozungumzwa na wao ni haki, waendelee. La yadurru samaa nubahu alkilabi, usikivu hautodhiriwa, hautodhuriwa na kubweka kwa mbwa. Sufaha, nasiha kwa mashekhe ambao hawa baadhi wametoka kwao, kama hawajawahi kuyasikia haya basi wayasikie yapo. Kama ulishayasikia wakanyamaza kimya, aib, aib, aib. Walhamdulillah.